inna awhayna ilayk inta alay wahyuki ite muhammad kanne kama awhayna ila nuuhin wan nabiyyin min ba'di kon wahyu min nyunguki nuuh kan anin annabiyyum wal minnata nuuh lana kola wa awhayna ila ibrahima wa isma'il nga wahyuki nan ibrahim kanna anin isma'il wa ishaqa wa yaqub nga ki ishaqa kan anin yaqub والأصباط أن يعقوب دينولو وعيسى وأيوب ناكي عيسى كان أن أيوب ويونس وحارون ناكي يونس كان أن هارون وسليمان أن سليمان وآتينا داود زبورا ناتا كتاب دي داود لا أو كتاب من زبور نادي داود لا ورسلا قد قصصناهم عليك أن كلاريامو قتنولو ngamin la kuulu kachaite kila ye min qablu jannin bi kasi wa rusulan lam naqsushum alayka anin kilari ya mu kotengolu mam min dolla ku mo foyte kila ye wa kallama allah musa taklima bar alay musa diyamun di nyalale rusulan mubashirin wa mundhirin kilari ya mu lumu inata se wondiro le kan anin maslandiro li alla yakuna lin nasi ala allah hujja nin kamma moluka na dalila koisoto ala kan sinin ba'da ar-rusuli kilar yamulana kola wa kana allah azizan hakima alakat man sasembetile tikitila lamati fanan lakin allah yashhadu bima anzala ilayk aladi atabe sede yarinne fin ay min gindi takila kan anzalahu bi'ilmihi aya gindi ati ala famu jato la londo le kan wal malaikatu yashhadun malaikatu fanam be sede yarin yin kumo la to nyaala wa kafa billahi shahida bar ala wasata sedalal innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah mul min kafiriyata yakodindiro ki ala silola qad dallu dalalan ba'ida walla filita filila miyalon abe jamfarin to nyala innal ladhina kafaru wa zalamu min kafiriyata inata to nyeroke lam yakun illahu liyaghfira lahum alam takfarkeleye wala liyahdiyahum tariqa annun ate kandala silala illa tariqa jahannama fo jahannama silo duron abe kandala walla khalidina fiha abada ibe kala dama laleti wo jahannama kon wa kana dhalika ala allah yasira wo kata kusoni arim balati alakan ya ayyuha an-nas wa talatul mul qad ja'akum ar-rasul bil haqq kilar yamuna talikanna nintunya min rabbikum kabu al-maribal fa aminu wa tu'allimaniya khayran lakum allalimaniya wal mu'alikayroti wa in takfuru barnin alkafiriyata fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardu min bi sangultu anim bankotu ibebe aladam maleye wa kana allah aliman hakima alakita lunna balati kitila balmati fana ya ahla alkitab altul kitab dunkelu لا تغلو في دينكم الكانا دن تنبوك على دينوتو ولا تقولوا على الله إلا الحق الكانا فنفو ألما فتونيا درون إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم المسيح من عيسى تي مريم دمّا على لكيلا لماتي أني على كمكان لمو أي من في مريم كان وروح منه ان النيولم سمبولم من بطات الف مبلا فامنوا بالله ورسله اللي من يا الله نلك دار يا مول ولا تقولوا ثلاثه الكانا فؤل سبل بكير انتهوا الف يوفوا لخير لكم ولمواليه كيروت انما الله اله واحد الذي اتم على كل دمالك سبحانه سنيا باي ان يكون له ولد قدية ترابلو له ما في السماوات وما في الأرض من بسمل نبانكوت باب على ليجي على تاميتي وكفى بالله وكيلا على وسط ليك كتوك منصوت لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله Isa ata fam warala ati balanna kaki alay jomoti walal malaikatul muqarrabun andun han malaikol min be sutiyarin alala wolu fanante fam warala andite balanna kaki alay jomoti wa man yastankif an ibadatihi nim min balanta alabatola wa yastakbir inate fam wara fa sayahshuruhum ilayhi jami'a ala be bela kafulan yoma sinin alkiyama kanati alfango kan fa amma alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tumul min limaniyati kunyi malike fayuwaffihim ujurahum abe walla jolu bendun nyoyale malaka timmandiye wa yaziduhum min fadli anda be lafala la fisamante yala wa amma alladhina stankafu mul min balanta alabatola ibalanta joyala alaye wastakbaru inati fanwara fayu'adhibuhum 'adaban alima alabe wolle yankan katil min dingola wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ala kola itidimar la sotole temakwer la sotole ifanwe ya ayyuhan nas altulmulu qad ja'akum burhanun min rabbikum dalila koyonata likanne kabu almaribala wa anzalna ilaykum nuran mubina nganoro gindi alikam mimbe bankerin fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bih mul min limaniyat alalainate tuku keden alala fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu abe walladun dilan nemo kono mimbotate alafamaya wa fadl anim fi samantiya ba wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima andun ase kanda kanate alafon kan silala mimbe tilindin yastaftunak ibete kila nyinin kala purise firindiro ke kulillah afoy alade yuftikum abali jabila fil kalala mola kuwato min fata dimman tarabulu wulula fanam man tarabulu inimruun halak nim mo fata laysa lahu walad dintabulu walahu ukht bari bari muso babulu falaha nisfu ma tarak bari muso nyanta abarinke nyinna na fulo talante molitala wa huwa barinke nyimfanande yarithuha asa nyim bari muso ke nyinkalala karola illam yakul laha walad niya tarati fanam man dinsut fa in kanata ithnatain niya tarabari muso fulalamu falahuma athuluthan sulusu fulale beye mimma taraka fento sabante fureye mintu wa inkanu ikhwatan rijalan wa nisaa niya taremu badim maleti kielni musolu falidhakari mithlu hafzil unthayain woto ke mimbaye wolum musola niyo nyomfula yubayyinu allahu lakum alabe bankendiro kelaliye antadillu nyinkam malika nafili والله بكل شيء عليم ألا دمكم مبكان لنالتي